τα λόγια να κρύψεις τις πράξεις γιατί προσπαθείς. Αφού ξέρω τα μάτια μου ίσια δεν θες να τα δεις. Ζήτησέ μου συγγνώμη κι εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά μου κι εγώ το ξεχνώ. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Σαν αλήθεια το ψέμα που λες. Ούτε θέλω να βλέπω στα μάτια μου τέτοιες ντροπές. Αν ζητήσεις συγγνώμη εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά μου κι εγώ το ξεχνώ. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή.